ki ayrılalım. Gönlüm var ah kalbim dilim dilim yar. Aydın aydın aydın dilim yar. Aydın aydın aydın yandı dilim yar. Nazlım senden ne çek ki ayrılalım. Gönlüm var ah kalbim dilim dilim yar. Sen gidelim, nazlım sana gönül verdim verelim. Aklım fikrim sende kalmış sayılmış. Aydın aydın aydın dilim yar. Aydın aydın aydın yandı dilim yar. Nazlım senden ne çekin ayrılalım. Gönlüm harap kalbim dilim dilim yar. Aşıkım ben şeker kimin diline. Boyun büksem yüz sürsem eşiğine. Boy desinler bu da buna bulmuş. Aydın aydın aydın dilim yar. Aydın aydın aydın yandı dilim yar. Nazlım senden ne çeki ayrılalım. Gönlüm var ah kalbim dilim. Ayrılalım. Gönlüm harap kalbim dilim dilim.